ga koloba le wana to kusa tika tika tika ekoki ekoki tika koloba pamba Sila Bengo batonga kabisote Makambo wana etali binute Tika tika tika Ekoki ekoki Tika koloba pamba pamba,